planetę. Tworzy historię i kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Rozpoczął Józef Skrzek. Jego swoista dysonansowa, syntezatorowa liturgia. Magia światła. Nagranie sprzed wielu, wielu lat, a jeżeli chodzi o wydanie tej audycji, to nosi ona dumny podtytuł Przewracanie pamięci. Józef Skrzek, Władysław Komendarek, Krzysztof Duda. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie działalność naszego gościa. Michał Wilczyński, GAT Records. Witam serdecznie. Witam. To pan jest sprawcą, że te trzy płyty wznowienia nagrań sprzed minionych czasów, z okresu, chciałem powiedzieć, świetności syntezatorów analogowych, powracają oto w formie kompaktowych płyt Jak pan się czuje, że udostępnia pan nowym pokoleniom muzykę pionierów współczesności? Dla mnie to jest niezwykła radość przede wszystkim, że mogę tą muzyką podzielić się z innymi, ponieważ sam pamiętam ją albo z wydań kasetowych, albo choćby z audycji właśnie studia muzyki. I tym większa radość, kiedy te nagrania mogą zostać utrwalone dla przyszłych pokoleń w formie płyty i mogą ich słuchać następne pokolenia odbiorców. Pańska dociekliwość, jeżeli chodzi o penetrowanie archiwów, jest tak wielka, że coraz częściej zdarza się, że na wydawanych przez pana płytach znajduje nagrania, których nigdy nie miałem okazji zaprezentować w programie trzecim. Archiwów jest dużo bardzo i to szczególnie jeśli mówię o takich muzykach jak Skrzek czy Komendarek, to są potężne zbiory, które kiedyś były eksploatowane tylko w drobnym wycinku. Harcujące źródełko. Ponownie Józef Skrzek. Płyta przez pana wydana jest tylko połowicznie elektroniczna. Twój dom wschodzącego słońca. To mi się przypomina nieśmiertelny, rockowy temat lansowany przez grupę The Animals, The House of the Rising Sun. Stąd zresztą ten tytuł się wziął. Chodziło o to, że każdy z muzyków, każdy z ludzi ma taki swój dom wschodzącego słońca, ma coś, do czego się wraca, o czym się pamięta i stąd właśnie tytuł tej płyty, tak Józef sobie to wymyślił w 93 roku. Jeżeli chodzi o nagrania Józefa Skrzeka, to miłośnicy muzyki instrumentalnej rzeczywiście mają pewne kłopoty, bo te nagrania jak rodzynki pojawiają się wśród utworów wokalno-instrumentalnych. Jako wokalista, tak mi się wydaje, Józef Skrzek troszkę nie wytrzymuje konkurencji z Józefem Skrzekiem, syntezatorzystą i kompozytorem. Na tej właśnie płycie mamy oprócz Magii Światła i Harcującego Źródełka dwa utwory, które już wcześniej wielokrotnie były w studiu muzyki Tchnienia i Rastoki Strzeliste. Kolejna płyta wydana przez pana w tym roku, przynosząca jakże miłe doznania dla sympatyków El Muzyki, to krążek Władysława Komendarka, Parabola Mus. Jak powstawała ta koncepcja? To jest troszkę nadrabianie białych plam, ponieważ tytułowa suita Parabola Mus ukazała się swego czasu na kasecie wydawanej przez X Service wówczas. I to była taka specyficzna kaseta, gdzie na jednej stronie była Parabola Mus, na drugiej był wywiad z Komendarkiem, plus jeszcze jakieś inne rzeczy mówione, zupełnie niezwiązane z tym materiałem. A my pomyśleliśmy, że warto tą suitę przypomnieć raz jeszcze, obudowując ją innymi nagraniami z tego okresu. Stąd między innymi utwór ze składanki Mugazyn i inne kompozycje, które do tej pory nie były publikowane. W zasadzie zrobiła się taka płyta, która wtedy, w 1995-1996 roku mogła się spokojnie ukazać i być przed skoczkiem niejako szafirowej chimery. Tak więc myślę, że dobrze, że udało się to wreszcie w takiej formie pokazać, bo to był bardzo mocny okres w twórczości Komendarka. Ten utwór tytułowy jest bardzo ciekawy. Odkrywamy brzmienia zupełnie jak nie z tego świata. Znaczy tak. Dla mnie w ogóle to jest najbardziej chyba taki berliński utwór Komendarka, bo tam jest dużo takich sekwencji rozbudowanych, długich, które się snują momentami, wręcz jakieś momentami ambientowo i nie ma tej takiej nerwowości, która zawsze w jego kompozycjach jest. Nie ma tego takiego bardzo dużej ilości dźwięków w jednym momencie. Kompozycja dosyć długa i taki malarski klimat się nad nią unosi. Zupełnie niedawno miałem okazję, zapraszając Władysława Komendarka właśnie do tego cyklu audycji, zaproponować słuchaczom Trójki to tytułowe nagranie, dlatego dziś sięgam po inny utwór, jakże mało spopularyzowany, z tej samej płyty Parabola Mus, Analizator Myśli. Władysław Komendarek, Parabola Mus, wznowiona po latach muzyka, która po raz pierwszy była wydana na kasecie. Analizator myśli. Wspomniał pan berlińską szkołę i ten utwór to jest właściwie klasyczny przypadek. Taka sekwencerowa podróż po analogowych brzmieniach. Chciałbym powiedzieć, że Władysław Komendarek, tak jeżeli zestawimy to, co pojawiło się na początku jego solistycznej kariery, kreowany jest przez pana na czołową postać rodzimej muzyki. Po prostu tych nagrań tyle jest, że może się tak wydawać, że jego się po prostu pojawia najwięcej, ale dlatego, że po prostu mamy cały czas dużą listę utworów, dużą listę pomysłów związanych z tą twórczością i muszę jakoś to po prostu dzielić, dlatego staram się, żeby te płyty się ukazywały, póki możemy je prezentować, więc to prawda, jest tego dużo, ale to też artysta, który jest niesamowicie płodny. On cały czas gra, cały czas nagrywa. Do teraz, jak gra koncerty, on z tych koncertów potem wykrawa fragmenty, przetwarza na nowo i te nowe kompozycje powstają non-stop. Tak więc on żyje tą muzyką. W internetowym wywiadzie, który zechciał pan udzielić, mówi się, że sięga pan po perełki muzyki. Zresztą nie tylko muzyki, więc to nie jest plan bardzo szeroki, jednak wybiera pan nagrania najciekawsze. Z jednej strony tak, z drugiej staram się też wybierać takie rzeczy, które nie były do tej pory w ogóle dostępne i to jest też dla mnie ważne, że na przykład takie rzeczy jak zespół Double Track choćby, który był przez pana prezentowany w latach 80. Czy kieleckie EQ, które powoli przygotowujemy, mam nadzieję, że w przyszłym roku zaczną się ich płyty ukazywać, tak więc to są rzeczy, które mnie bardzo cieszą, że wyjdziemy też właśnie poza tą czołówkę i pokażemy, że poza Skrzekiem, poza Komendarkiem, poza Hertlem, była cała plejada innych muzyków, którym należy się po prostu też oddać pokłon i przedstawić tą muzykę. Kieleckie duo EQ, kierowane, jak się domyślam, przez Andrzeja Wolskiego, to jednocześnie wiąże się ze wspomnieniami festiwalu Mogowisko. Tak jest. Co ciekawe, organizowanego przez środowisko jazzowe, które wtedy było przychylne takiej muzyce, tak. I to dotyczy zarówno tego kieleckiego Mogowiska, jak i Wyspy Muzyki Elektronicznej we Wrocławiu, który był w 1984 roku, więc tak samo to też było robione przez PSJ, tym razem wrocławski. Tak więc gdzieś jazzmeni byli przychylni tej muzyce, mam wrażenie. Przypominam, że gościem studia muzyki jest Michał Wilczyński, a nasze dzisiejsze motto to przywracanie pamięci. Skrzek, Komendarek i Krzysztof Duda. Ale jeszcze wcześniej Komendarek. Nalot CC. We'll be right back. Nalot CC. Z Orientu Władysława Komenderka przenosimy się do naszych rodzimych realiów. Michał Wilczyński, GAT Records, przypomnę, że chyba 15 lat już działalności zacnej firmy. Tak, jesień tego roku to właśnie czas, kiedy świętujemy 15-lecie. Sam nie wiem, kiedy to minęło tak naprawdę. Tutaj w Studiu Muzyki reklamuję pańską działalność jako opiekuna L-Muzyki, natomiast pierwsze 10 płyt to jazz. Zbigniew Zajfert, Jan Jarczyk, Ptaszyn Wróblewski, Jerzy Milian, Nachorny. Wyjątkiem jest tutaj chyba tylko grupa Klan. I SBB też jeszcze było w tej pierwszej dziesiątce. Natomiast tak się jakoś złożyło, że po prostu zaczęliśmy od jazzu, ale od samego początku ja wiedziałem, że chcę, żeby pojawiały się i płyty jazzowe, i rockowe, i elektronika, i jeszcze bardzo ważna dla mnie była, mimo że później zaczęliśmy, muzyka filmowa. Muzyka ilustracyjna ogólnie. No tak, ale SBB to ta pierwsza płyta, którą pan przypomniał, to nagrania live z jazzu nad Odrą z 75 roku. Tak, jest znalezione zresztą tutaj w Trójce. No ale później po tej pierwszej dziesiątce Sonda, prawda? I tu rozpoczęła się niesamowita podróż. Muzyka filmowa, muzyka, która cieszy szczególnie wyznawców brzmień elektronicznych. Tak, jest tej muzyki bardzo dużo. Sonda to w ogóle był taki moment przełomowy, ponieważ muzykę Sondy wydaliśmy na płycie kompaktowej, która się sprzedała bodajże w 3 dni. Nakład po prostu zniknął. Duża w tym zasługa właśnie programu Trzeciego Polskiego Radia, który ją prezentował wtedy bardzo często. I no, potem trzeba było ten album dotłoczyć raz jeszcze. Pojawiła się płyta winylowa, która też szybko zniknęła. I kilka razy ta płyta wracała. Mam nadzieję, że wróci znowu, bo znowu jest niedostępna. Czekamy tylko na zgodę, na możliwość, jak tylko się pojawi, to na pewno tą muzykę raz jeszcze przypomnimy. Bo to też bardzo ciekawa, głównie elektroniczna właśnie podróż, tym razem do niemieckich elektroników, ale zupełnie innych niż właśnie szkoła berlińska. Tak myślami często wracam do początków. To były te czasy, kiedy właściwie muzycy byli petentami wśród miłośników, którzy nie wiedzieli, czy mogą zainwestować kapitał w rodzący się gatunek muzyczny. I te pierwsze dokonania, przyznam, że w programie trzecim nie było pretekstu, żeby sięgać po utwory nagrane po kasetach, bo jednak pewien poziom jakości technicznej to było to, co nas najbardziej interesowało i nie chcieliśmy słuchaczy zniechęcać do projekcji tak zupełnie amatorskich. No ale teraz to wszystko, co proponuje pan, sądzę, że nabrało takiego określonego wymiaru szalenie przychylnego nowej twórczości. My też jeszcze zawsze się staramy właśnie, jeśli chodzi o dźwięk, żeby te nagrania pochodziły z taśmy matek, żeby zawsze sięgnąć po źródło. Nie po jakiejś pośredniej jakości, czy właśnie kasety, czy płyty winylowe, tylko żeby to zawsze była taśma, bo jednak to jest brzmiowo to, z czego potem możemy zrobić wszystko. No tak, ale to jeszcze nie była zapisywana muzyka w systemie MIDI, na dyskietkach, a później już w pamięciach komputerów. Cyfrowo, tylko taśmy analogowe, magnetofony szpulowe. I z czasem się okazuje, że to jest najbardziej trwały nośnik jednak. Rzadko który kompozytor dysponował takim sprzętem. Tak, ale na szczęście było Polskie Radio właśnie, gdzie część z tych muzyków mogła nagrywać, a potem, tak choć właśnie Krzysztof Duda, kiedy kupił sobie pierwszy magnetofon własny, czterośladowy Tascama, to nagrywał w domu, ale zgrywał już w radiu, ponieważ nie miał możliwości zgrań tego, co stworzył, tak więc z czasem dopiero te domowe studia się jakoś rozbudowywały. Natomiast wcześniej radio tutaj było bardzo ważnym elementem tej sceny elektronicznej, bo dzięki radiu w ogóle część tej muzyki przetrwała. No i tak powstawała muzyka, którą przypomina pan na płycie Altus Krzysztofa Dudy. Krzysztof Duda, kompozytor, wykonawca o bardzo szerokich horyzontach, bo to poczynając od jego gry na organach oliwskich, to już rzeczywiście repertuar niemal mistyczny poprzez swing, umiłowanie tego stylu i el-muzykę. Osobiście to wydaje mi się, że bardzo ciekawe były jego początki, kiedy zafascynowany nowymi brzmieniami proponował słuchaczom i muzykę ilustracyjną, i autonomiczną w postaci obszernych suit. Pojawia się tutaj na płycie Altus. Są to nagrania z lat 82-86. Może sięgnijmy jeszcze po dwa krótkie utwory Krzysztofa Dudy. Baza Alfa i Robotron. We'll be right back. dwa utwory Krzysztofa Dudy odnalezione po latach. Kosmiczna baza Alfa i maszynowy Robotron. Teraz temat sztucznej inteligencji i maszyn wspomagających człowieka nie tylko w eksploatacji kosmosu jest bardzo modny. Co pan na to, panie Michale? To jest bardzo na czasie, natomiast mam wrażenie, że w tym wszystkim właśnie muzyka Krzysztofa Dudy jest o wiele bardziej ludzka i bardziej ten czynnik ludzki jest o wiele ważniejszy niż właśnie ta robotyka. Mam takie zawsze odczucie, jak słucham jego muzyki. To w ogóle dotyczy elektroników pochodzących z Trójmiasta, bo to samo mam z Łosowskim, gdy próbował jeszcze swoje elektroniczne rzeczy. Że tak naprawdę gdzieś to zamiłowanie do jazzu, które oni wcześniej wynieśli, przenoszą w tą elektronikę i powstaje zupełnie nowa jakość, której w sumie trudno mi szukać gdzieś na świecie porównań do typowej muzyki elektronicznej. Krzysztof Duda z tą swoją rozmaitością i z tymi szerokimi horyzontami też jest jednym z najbardziej zasłużonych weteranów, jeżeli można tak powiedzieć, o artyście, który jest twórczo wciąż aktywny i sądzę, że jeszcze nie raz nas zadziwi. To, że sięgnął pan po nagrania sprzed paru dziesięcioleci, sądzę, że nie tylko nowe pokolenia te powtórki z L-muzyki przyjmą z olbrzymią satysfakcją. Utwór Robotron kończy płytę Altus, natomiast jest tutaj odkryciem coś, co już przez lata było lansowane przez program trzeci, jednak nie w całości, o czym sądzę za chwilę pan powie. Mianowicie mam na myśli tutaj pięcioczęściową suitę przez pryzmat kryształu. Tak, teraz pięcioczęściowa, bo wcześniej była czteroczęściowa. Po latach, kiedy przygotowaliśmy tę płytę, Krzysztof odnalazł na jednej z taśm po prostu introdukcję, którą nagrał do tego materiału, a która później gdzieś w kolejnych kopiach tej taśmy zniknęła. Jej nie było, tak więc mamy tutaj kilkadziesiąt sekund więcej materiału, taką podniosłą uwerturę, która wtedy łączy to z ostatnią częścią suity, dlatego to jest taka jedna cała klamra i brzmi to tak, jak należy wreszcie. No tak, ale tej introdukcji dzisiaj nie ujawnimy. Sądzę, że płyta Altus jest dostatecznie pożądanym tworzywem. Coś, co zawiera początki rodzimej L-muzyki, tak sądzę, że nawet po latach daje świadectwo niesłychanej prężności, twórczości, inwencji artystów, którzy zechcieli powierzyć swoją imaginację twórczą syntezatorom. Oto część druga suity przez pryzmat kryształu. Thank you. Radiol Muzyki, Przewracanie Pamięci. W pierwszej części naszego spotkania utwory Józefa Skrzeka, Władysława Komendarka, a teraz już wiruje płyta Altus Krzysztofa Dudy i Suita przez pryzmat kryształu. Niewiele tej muzyki z wybrzeża odnowionej, reaktywowanej po latach będę mógł Państwu dziś zaprezentować. Komentarz Michała Wilczyńskiego wydaje mi się tutaj najbardziej adekwatny, bo to nie kto inny, a właśnie GAT Records rozpoczęło tutaj modę na L-muzykę sprzed lat. I właśnie od Altusa to się zaczęło 10 lat temu. Teraz tę płytę przywracamy, troszkę odświeżoną. Krzysztof ją raz jeszcze zremasterował na nowo z oryginalnych taśm, dlatego też ona brzmi troszkę lepiej niż można było to zrobić 10 lat temu. A poza tym też dobrze, że ta płyta wraca po prostu na półki sklepowe, że nie musi być zdobywana jakimiś pokątnymi kanałami, aukcjami internetowymi za przesadzone pieniądze. Dlatego cieszę się bardzo, że ona jest znowu dostępna. Na każdy może po nią sięgnąć i słuchać muzyki, która między innymi wówczas była wykorzystywana choćby w programie Sonda, czy w programie Halo Komputer, bądź w Pieprzu i Wanilii. No tak, tyle że ten Altus, którego dzisiaj słuchamy, to jest kolejna wersja nagrań Krzysztofa Dudy, wydanych zupełnie niedawno. Właściwie najnowsza wersja to jest to, co możemy Państwu dziś zaproponować. Żałuję, że części Analiza Widma i Hymn Światła Suity przez pryzmat kryształu muszę sobie zachować na inną okazję, a teraz już do końca audycji, dziękując Michałowi Wilczyńskiemu za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję pięknie. Część Dyfrakcja, Krzysztof Duda. Yeah.